برگ سبز، برنامه شماره 47، آهنگ ابو عطا، هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و خانم فرح، اشعار از عطار، فروغی بسطامی، عماد خراسانی، عراقی، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنجی غمت اندر دل ویرانه ام امشب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنج غمت اندر دل ویرانه ام امشب. Thank you. نگه شمع رخت دیده ندوزم، من از نگه شمع رخت دیده ندوزم تا پاک بسوزد پر پروانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. Thank you. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. از من بگریزید که می خوردم امروز، از من بگریزید که می خوردم امروز. با من منشینید که دیوانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه، بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی. گر جان نرود در پی جانانه ام امشب. در صحبت دلدار گذشت، در صحبت دلدار گذشت. ای پسرت حیف که آن دولت بیدار گذشت. Thank you. که در صحبت دلدار گذاشت. ای پسد که آن دولت بیدار گذاشت. آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد، لیک افسوس که زود از سر دیوار گذاشت. حبیب من، ای وا خیره شد چشم دل از جلوه مستانه او، چشم دل از جلوه مستانه او، تا زدم چشم به هم مهلت دیدار گذاشت. حبیب من، thank you. برو ای ناصح مجنون، برو ای ناصح مجنون ز پی کار دگر. Oh. این باد پروانه، آفرین باد پروانه که مانند خود به آتش زد و از هر چه به جز یار گذاشت. زیبر که ز